Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 lutego. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Możliwa zmiana terminu sejmowej debaty nad prezydenckim projektem ustawy o Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów. Turecka ambasada w Berlinie oblana farbą, wcześniej sprawcy odpalili przed budynkiem granat dymny. Ponad 1500 wypadków było tej zimy na stokach w Tatrach. Najwięcej, gdy ferie miały dzieci z Mazowsza i Małopolski. Była zapowiadana na jutro, ale dyskusja w Sejmie nad prezydenckim projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej może się w środę nie odbyć. Marszałek nie wyklucza przesunięcia debaty na kolejne posiedzenie Izby. Ma się jeszcze konsultować z prezydentem i z szefem MSZ-u. O wycofanie prezydenckiej inicjatywy apelowała posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus ze względu na, jak mówiła, gigantyczny skandal w stosunkach polsko-izraelskich. Jako Klub Nowoczesna zebraliśmy szereg opinii od instytucji polsko-żydowskich w Polsce, od Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. I wszyscy tak naprawdę mówią jednym głosem. Pomysł na ustawę tak, ale nie w tym czasie. Marszałek Marek Kuchciński zapowiedział, że skonsultuje się z najważniejszymi politykami. Jest czas, żeby dzisiaj skonsultować się i taką decyzję podjąłem. Skonsultuję z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, z ministrem spraw zagranicznych, czy pan prezydent przychyliłby się do przeniesienia tego punktu na inny czas, na następne posiedzenie Sejmu. Prezydencki projekt przewiduje, że Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów przypadałby 24 marca. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podpisów poparcia w kampaniach wyborczych dla senatora PO Józefa Piniora. Ten wątek został wyłączony z prowadzonego wcześniej śledztwa dotyczącego podejrzenia korupcji. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik powiedziała, że chodzi o podpisy poparcia zebrane w kampaniach wyborczych w latach 2011 i 2015. Z uwagi na stwierdzone wątpliwości co do autentyczności podpisów wyborców złożonych na listach poparcia dla kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Piniora, zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej, Wydział Zamiejscowy wyłączył materiały dotyczące tych kwestii do odrębnego postępowania przygotowawczego. Śledztwo dotyczy podejrzenia naruszenia dwóch przepisów kodeksu karnego, podrobienia dokumentów wyborczych i popełnienia przestępstwa używania takich dokumentów. Główny inspektor farmaceutyczny wycofał dwie serie aspartamu, popularnego preparatu zawierającego magnez i potas, poinformował o tym rzecznik GIF-u Paweł Trzciński. Wycofany został na wniosek producenta w związku z nietypowym wyglądem tabletki. Nie powinno być jednak problemu z jego dostępnością, ponieważ wycofaliśmy tylko dwie serie. Aspargin można kupić bez recepty. Ambasada Turcji w Berlinie zaatakowana i oblana farbą. Około 6 rano czterech nieznanych sprawców odpaliło przed ogrodzeniem placówki granat dymny, a następnie obrzuciło budynek pojemnikami z farbą. Według informacji policji nikt nie został ranny. Rzecznik funkcjonariuszy w Berlinie powiedział, że atak na ambasadę był dobrze przygotowany. Sprawcy nie tylko użyli granatu dymnego, ale rozłożyli na drodze dojazdowej do placówki łańcuch z gwoździami, który miał utrudnić ewentualny pościg policyjny. Zdaniem niemieckich mediów kolor użytej farby, zielonej, żółtej i czerwonej, może sugerować, że sprawcami ataku mogą być Kurdowie, bo są to barwy ich flagi. 3 lata temu w Moskwie zastrzelony został lider rosyjskiej opozycji Borys Niemcow. Zginął kilkaset metrów od murów Kremla. W ubiegłym roku sąd skazał na 20 lat łagru zabójcę opozycjonisty Czeczena Zeura Dadajewa. Na wiele lat do kolonii karnych trafiło także 5 mężczyzn oskarżonych o współudział w morderstwie. Do dziś nie ujawniono zleceniodawcy zamachu. Przyjaciele i współpracownicy Borysa Niemcowa twierdzą, że za jego śmierć odpowiedzialne są władze Rosji, które wzniecają wśród obywateli nienawiść do oponentów Kremla. Ilja Jaszyn z założonej przez Borysa Niemcowa Partii Narodowej Wolności bezpośrednio wskazuje na Władimira Putina. Właśnie Putin w ciągu tych wszystkich lat zderzał głowami rosyjskie społeczeństwo. Właśnie Władimir Putin ogłaszał swoich politycznych oponentów wrogami, piątą kolumną, zdrajcami, co przyjmowano jako rozwiązywanie rąk dla radykałów wspierających obecną władzę. W rocznicę śmierci Borysa Niemcowa Moskwianie będą składać kwiaty w miejscu zamachu, a także organizować spotkania i odczyty poświęcone walce o wolności obywatelskie i prawa człowieka w Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 1500 wypadków odnotowali toprowcy podczas tegorocznych ferii zimowych. Najwięcej pracy ratownicy mieli w drugiej połowie stycznia, gdy ferie rozpoczęli uczniowie z Mazowsza, i w drugiej połowie lutego, kiedy odpoczywały dzieci z Małopolski. Do większości wypadków doszło na stokach. 1200 to wypadki ciężkie, które wymagały leczenia szpitalnego, mówi ratownik TOPR-u Andrzej Marasek. Najczęstsze urazy dotyczyły kończyn dolnych, kończyn górnych oraz urazów głowy. Natomiast za najczęstsze przyczyny wypadków należy uznać upadek, potknięcie, a także zderzenie z inną osobą, tutaj zderzenie z narciarzem czy swobodzistą. Ratownicy TOPR-u 14 razy używali śmigłowca, a 24 razy organizowali wyprawy ratunkowe w górę. To był serwis Trójki. Sporo słońca nad Polską, miejscami może się jednak chmurzyć, lokalnie na północy śnieg, na wschodzie i północy także silniejszy wiatr. W Suwałkach minus 12 stopni, w Krośnie minus 11, w Tarnowie, Zamościu i Siedlcach minus 10, w Zabrzu minus 9, w Gdyni, Toruniu i Koninie minus 7, w Legnicy minus 6, a najcieplej w Szczecinie, tam minus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ich bin ein Berliner. Te słowa wiele lat temu wypowiedział prezydent USA John F. Kennedy. Niektórzy twierdzą, że popełnił błąd i wyszło, że jest pączkiem. W każdym razie do dziś wielu ludzi z całego świata chce być Berlińczykami i swoje marzenie realizuje, bo Berlin to jedno z najbardziej otwartych i wielokulturowych miast Europy. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje ze stolicy Niemiec zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Paulina Kozion, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Totalna wyprzedaż rocznika 2017. Setki okazji, nawet do 60% taniej. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii LG za 2990 zł. Smartfon Samsung Galaxy S7 za 1899 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Co może mieć Twoja firma za 85 zł dziennie? Nowe Iveco Daily w pakiecie All Inclusive, a w nim finansowanie, ubezpieczenie, pełną opiekę serwisową, opony, asystans oraz pojazd zastępczy. Poznaj ofertę najczęściej wybieranej marki pojazdów użytkowych 2016 i 2017 roku. Odwiedź dealera Iveco. Nie zasnę bez Ciebie już. Nowy album zespołu Omen. Co mnie tutaj trzyma? Tylko Ty. Wyjątkowe rockowe brzmienia i nastrojowe utwory. Ja wiem, tylko ty wiesz dobrze, gdzie chowają się sny. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Kaufland zawsze pełen okazji, a na początek tygodnia w urodzinowej cenie. Skrzydła z kurczaka klasa A, kilo 3,95. Tylko 3,95. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 9 minut po południu. Komisja, proszę Państwa, kodyfikacyjna prawa pracy złożona z kilkunastu ekspertów od kilkunastu miesięcy pracuje nad nowym kodeksem pracy oraz kodeksem zbiorowego prawa pracy. Nowy kodeks ma całkowicie przebudować relacje pracodawca-pracownik, a zmiany dotyczyć będą m.in. umów cywilnoprawnych czy też urlopów. W planach likwidacja możliwości zatrudniania pracowników w ramach umów zleceń i umów o dzieło. Prawo zawierania umów cywilnoprawnych zostanie przyznana wyłącznie osobom samozatrudnionym. Przy czym takie osoby będą musiały zarejestrować działalność gospodarczą. Jeśli zechcemy legalnie dorobić do etatu, konieczne stanie się założenie działalności gospodarczej. Czytam na portalach internetowych. Jak to będzie wyglądać w praktyce? O tym za chwilę. Co jeszcze? Wszyscy pracownicy bez wyjątków mają mieć co najmniej 26 dni urlopu. Zniknie podział zatem na urlop 20 lub 26-dniowy, warunkowany, jak pamiętamy, stażem pracy. No i jeszcze jedna nowość wśród propozycji. Pracownicy wychodzący na papierosa będą musieli odpracować przerwę. Nie będzie to traktowane jako nadgodziny. Pracownik będzie musiał zostać po godzinach pracy, aby nadrobić zmarnowany czas. Kto policzy ten czas, dokładnie nie wiadomo. O tym również porozmawiamy. Dziś pytanie, czy palacze powinni odpracować palenie. A moim gościem jest pani profesor Monika Gładoch, zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, radca prawny. Witam panią profesor, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś nie tylko o nowościach przewidzianych dla palaczy, choć akurat ten wątek wydał mi się szczególnie wdzięczny. Od tego zacznijmy zatem. Jak to może wyglądać w praktyce? Palacz będzie wychodził na papierosa ze stoperem, uczciwie mierzył czas palenia, a może przyjmiemy taki stały czas, na przykład, że jeden papieros to 10 minut. Ja proponuję założyć zeszyt wyjść na papierosa. Tak jak jest teraz zeszyt wyjść w celu rejestrowania wychodzenia na załatwianie spraw prywatnych, tak będzie rejestr wyjść na papierosa. Oczywiście żartuję. Czy mi się zdaje właśnie, czy ironię słyszę troszkę w pani głosie? Nie, jest, oczywiście jest ironia, dlatego że tak na dobrą sprawę ta propozycja nie musiałaby się pojawić w kodeksie, no bo nigdy czas palenia papierosów nie będzie czasem pracy. Mhm. I to wyłącznie od pracodawcy zależy, czy on na to przymknie oko, czy niekoniecznie. Oj, są już tacy, którzy tego pilnują i faktycznie prawie ze stoperem pilnują pracowników, którzy wchodzą na papierosa, albo po prostu zakazują bezwzględnie palenia zakładu. Ale to jest rzecz, pani profesor, z całym szacunkiem dyskusyjna, kiedy podczas palenia pracownik na przykład myśli konceptualnie o pracy, o swoich zadaniach, no to dlaczego za to karać? Różnie bywa. Są tacy podobno, którzy robili badania, że ten papieros nie zajmuje wcale 5 czy 7 minut, tylko około pół godziny, bo jak mawiają niektórzy, którzy podobno podłączali jakieś specjalne urządzenia badające fale mózgowe, 10 minut przed papieroskiem palacz się nastawia na papierosa, już o tym myśli, i później kolejne 10 minut po papierosie przeżywa tego papierosa, aż wchodzi w rytm pracy. A poza tym podczas palenia może być na przykład bezmyślny, myśleć o niebieskich migdałach. Tym bardziej powinien ten czas odpracować. Pani profesor, pracodawcy RP, jedna z największych organizacji przedsiębiorców, mówiąc kolokwialnie, zakopała cały ten kodeks do grobu. W komunikacie pracodawcy przytaczają pani opinię, która mnie troszkę zastanowiła, nawet zaskoczyła. Według pani na opinii wiele z nowych propozycji narusza wolnościowe zasady konstytucji dotyczące funkcjonowania państwa demokratycznego i wolnorynkowego. Aż tak źle? W mojej ocenie jest źle i nie może być tak, że przez 20 kilka lat przyzwyczailiśmy osoby na rynku pracy, że mogą sobie dorabiać, mogą zawierać umowy, zlecenie czy umowy o dzieło, a teraz po prostu będą musieli założyć działalność gospodarczą i dokładnie z tej działalności się rozliczać i z ZUS-em, i z Urzędem Skarbowym, bo też o to chodzi. A poza tym jest wiele bardzo rygorystycznych przepisów w tym kodeksie, tak rygorystycznych, że no chociażby to informowanie pracownika 60 dni wcześniej o jego terminie urlopu i bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące korzystania z prawa do urlopu, łącznie z tym, że jeżeli pracodawca ze względów organizacyjnych go nie udzieli, to urlop przepada, a pracownik będzie mógł domagać się rekompensaty pieniężnej za utracony urlop. Pani profesor, ale to dość zaskakujące, że pani uczestnicząca w pracach komisji, zresztą nie tylko pani, bo to grono zacne 14 osób, po kilkunastu miesiącach dochodzi do takiego wniosku. Czyli ten cały czas komisja cóż, zmarnowała? To nie jest tak, że to jest po kilkunastu miesiącach, bo prace komisji kodyfikacyjnej przebiegały w dosyć specyficzny sposób. Najpierw zajmowaliśmy się takimi regulacjami, które teraz są nieco ironizowane, czyli szeroko pojmowanym czasem pracy, nie tylko paleniem w pracy, urlopami, które były te przepisy istotnie modyfikowane, bo nie chcę Państwu mówić na antenie, ale rygoryzm ich był dużo dalej idący, niż mogliśmy sobie w ogóle wyobrażać. Przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji, a dopiero niejako rzutem na taśmie pojawiły się przepisy dotyczące rozwiązywania umów właśnie te dotyczące domniemania stosunku pracy, zakazujące dorabiania w taki stanowczy sposób na zleceniu czy innych umowach prawa cywilnego i wreszcie dotyczące rozwiązywania umów. Czyli więc troszkę, te budzące troszkę najwięcej wątpliwości właśnie teraz pojawiły się zupełnie na koniec prac komisji. Dodam jeszcze więcej. Tak. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, następowały w komisji tak zwane... przesądził, więc ku ogromnemu zdziwieniu ten kodeks pracy zrobił się jak najbardziej pracowniczy. Ale, a no właśnie, bo o to chciałem zapytać, jaka jest procedura przyjmowania takich przepisów w ramach pracy komisji kodyfikacyjnej, czyli upraszczając takiej komisji, która upraszcza prawo, prawda? Powoduje, że staje się ono bardziej czytelne, przejrzyste. Nie, ono nie jest. W tym przypadku nie będzie to prawo czytelne i przejrzyste, dlatego że jak wcześniej zwracałam na to uwagę, są przepisy dosyć rozbudowane, niejako piętrowe, do tego pojawiają się bardzo niezrozumiałe określenia, bliżej niezrozumiałe, wręcz w jest na przykład w propozycji umowy o pracę sezonową nawiązanie do tradycji. Nawet takie pojęcie się pojawia. Ja rozumiem, ale nad propozycjami... duży problem. Nad propozycjami domyślam się, że odbywa się, zresztą domyślam się, no wiem, bo pani tak, powiedziała. Głosowanie. Ale to działa tak, że nawet jeśli propozycja jest, proszę wybaczyć, głupia jak kilogram gwoździ, to na przykład może przejść, bo uzyska po prostu większość w 14-osobowym gronie. Tak to działa? Dokładnie tak to działa. Intencja rządzących, jak pani doskonale pewnie wie lepiej ode mnie, mocno pod wpływem Związku Solidarność była taka. Należy zlikwidować umowy cywilnoprawne, ponieważ są nadużywane przez pracodawców. Uderzają de facto, szkodzą pracownikom. Efekt jest taki, jeśli dobrze interpretuję i słusznie czytam, że aby wykonać jakąś usługę, na przykład pozostając na etacie, trzeba będzie zarejestrować działalność gospodarczą, czy tak? Tak. Czyli na przykład ja, pozostający w stałej umowie o pracę z radiem, jeśli zechcę poprowadzić na przykład wesele, a z prowadzenia wesel jestem najlepszy w województwie, muszę zarejestrować działalność, tak? No niestety, jeśli pan jej jeszcze nie zarejestrował, to będzie pan zmuszony do jej zarejestrowania. Po dowiedzeniu ale się... przepraszam, tak? Że jeszcze wejdę bardzo w słowo. Proszę. Może się okazać, że na przykład weselnicy, którzy zamówili pana usługi, dojdą do wniosku, że inaczej, że pan dojdzie do wniosku, że w sumie może to była umowa o pracę i nie wykonywał pan pracy, usług polegających na sprzedaży wiedzy jakiejś wyjątkowej, specjalistycznej, no bo prowadzenie wesel chyba jednak nie będzie nam podpadać pod taką przesłankę. No, wie pani, i na przykład wybierze się pan wszystkich... do sądu pracy i będzie żądał od weselnika, tak, żeby wydał świadectwo pracy. Aha, w ten sposób. Tak, bo będzie można ustalić stosunek pracy pomiędzy fikcyjnym zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Więc może się okazać, że pan w ogóle nie spełnia kryterium samozatrudnionego. Polemizowałbym również w sprawie tej specjalistycznej wiedzy, bo to jednak specjalistyczną wiedzą trzeba się wykazać. Te wszystkie zwyczaje, kolejność, no, to jednak trzeba ogarniać. No dobrze, ale to jest właśnie przykład takiego sformułowania. Cóż znaczy specjalistyczna wiedza? Inny wątek, jeśli pani pozwoli. Po dowiedzeniu się o zamiarze wypowiedzenia umowy, pracownik, no krótko mówiąc, pracodawca chce kogoś zwolnić. Pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, które, jak wiemy, chroni przed zwolnieniem, tak? Tak, i to jest właśnie przykład reasumpcji głosowania. Pamiętam, jak mi najdalej to jest zaproszenie serdeczne zaproszenie, do nadużyć. Tak. To jest właśnie jawne zaproszenie do nadużyć, które zresztą teraz występuje w uzwiązkowionych zakładach pracy, to jest ich niewiele. I właśnie to jest przykład reasumpcji głosowania, czyli powtórnego głosowania nad czymś, co już zespół przesądził. Wróciliśmy do tego po paru tygodniach i tym razem już ta propozycja, żeby przywrócić to prawo do ochrony podczas zwolnienia, została zapisana na nowo. Pani profesor, wspomniała pani o tym i to jest prawda, że podług nowego kodeksu to pracodawca z góry ustali plan urlopów. Pracownik ma się dostosować? Zasadniczo tak. Nie będzie już takiego brania tego urlopu, jak to mówią nieładnie, ściubienia urlopu po trochu. tylko te 14 dni będzie absolutnie bezwzględnie przestrzegane i ono właśnie musi się znaleźć to 60 dni wcześniej, zawiadomienie pracownika o tych 14 dniach. No ale z drugiej strony, czy nie jest chorą sytuacją ta, w której pracownik decyduje, kiedy bierze urlop i pracodawcy nic do tego? Nagle w małej firmie wszyscy biorą urlop w tym samym czasie i co? Zamykamy firmę? No nie do końca tak jest, bo nawet teraz ustala się z pracodawcą termin urlopu, tylko nie w tak kategoryczny sposób. Dodam, że komisja zdecydowała o likwidacji urlopu na żądanie, co nie znaczy, że na przykład za tydzień dowiem się, że następuje w tym zakresie reasumpcja głosowania. Póki co jej nie było. Więc urlopu na żądanie nie ma. Będzie to po prostu rodzaj urlopu bezpłatnego, czyli pracownik, który nie przyjdzie do pracy, będzie miał usprawiedliwioną nieobecność, ale za ten czas nie będzie mógł domagać się wypłaty. Rozumiem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13:00. To ja dziękuję. Pani profesor Monika Gładoch, zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy palacze powinni odpracować palenie, choć, jak sądzę, porozmawiamy w ogóle o innych także pomysłach zawartych w nowym kodeksie pracy. Program trzeci, 20 minut po południu. Pan Darek czeka na państwa telefony, 7 trójek, na początku 22. Ja czekam na listy za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pojawiają się pierwsze pytania. Obiecuję, że wrócę, zapytam, co z emerytami. Ktoś napisał, czy mogą zawierać umowy zlecenie. 7 trójek, na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Anno, witam panią. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym się zapytać o jedną rzecz, bo ja sama przyznaję się uczciwie, że na przykład rano, zanim powiedzmy, bo jestem zawsze wcześniej w pracy, ale zawsze rano na przykład sprawdzam sobie prywatną pocztę. Zajmuje mi to powiedzmy 5 minut. Ja się na przykład chcę zapytać, co z odpracowaniem czasu, który pracownicy spędzają na przeglądaniu Allegro, YouTube, Amazona, odpowiadania na prywatne listy, tak, prywatnych maili, konta bankowego, nie mówiąc o półgodzinnych rozmowach telefonicznych co godzinę, piciu kawy i tak dalej. A jeśli odchodzeniu chodzi jeszcze urodzin kierowniczki? Na przykład. A na przykład jeszcze a propos tych innych ustaleń, bardzo mnie ciekawi, dlaczego osoba pracująca na przykład pół roku ma mieć 26 dni urlopu, tyle samo co ja na przykład pracująca lat 12. Ktoś podpisany niewolnik napisał: palenie nie powinno być ani traktowane jako potrzeba fizjologiczna, ani jak obecnie odgórnie traktowane jak przedłużenie czasu pracy. Przerwa na papierosa to sprawa pomiędzy pracownikiem a szefem, a państwu nic do tego. Pani Agnieszko, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. A ja mam dla odmiany do pani profesor może takie pytanie na kolejną rozmowę odnośnie tego urlopu na żądanie. Czy on, znaczy nie będzie urlopu na żądanie, będzie to jako urlop bezpłatny. Natomiast czy on będzie schodził z puli urlopu, czy nie? Czy to będzie taki dodatkowy, tak? Mam 26 dni urlopu, powiedzmy. Nie mogę przejść do pracy, bo coś się zadziało. Nie mam urlopu na żądanie, ale czy ten jeden dzień, za który mi i tak nie zapłacą, schodzi z puli urlopu, czy nie schodzi? Dobre pytanie. Jak słyszała pani rozmowę z panią profesor, nie wiadomo, czy nie będzie reasumpcji akurat w tej sprawie, natomiast rzeczywiście pracownikowi nadal podług tych propozycji będą przysługiwały 4 dni urlopu na żądanie, ale być może będzie on, jak już mówiliśmy, bezpłatny. Jedyną możliwością, by otrzymać za ten czas wynagrodzenie, będzie porozumienie z pracodawcą, by uznać ten urlop za wypoczynkowy. 7 trójek na początku, 22. No i wtedy, jak sądzę, nie wiem, czy słusznie, może błądzę, wtedy rzeczywiście te 4 dni należałoby od tych 26 odliczyć. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana. Ja chciałem tylko powiedzieć, że konsultowałem z moimi znajomymi, których no dosyć dużo mam, a pracują w zasadzie w większości na umowy o pracę, te propozycje, które tutaj słyszeliśmy na antenie radio. I powiem tylko tak, że wydaje się, że większość pracujących, młodych, szczególnie ludzi, po zastosowaniu tych przepisów, o których się mówi, wyjedzie po prostu za granicę. Dziękuję. Pan Piotr napisał: minimum 5 minut na papierosa przez 10 godzin, to jest 50 minut, liczy słuchacz, dziennie. W budynku jeszcze trzeba wejść, czyli to prawie 2 godziny w ciągu dnia. I w tym czasie po prostu nie pracujemy, konkluduje słuchacz. 7 trójek na początku, 22. Czy palacze powinni odpracować palenie? Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Wydaje mi się, że takie obostrzenia jak palenie papierosów czy picie kawy w pracy nie powinny być kodeksowo regulowane. To zależy od kultury organizacyjnej i wydaje mi się, że to jest nadmierna ingerencja w prywatność człowieka, pracownika, bo dojdziemy do takiego absurdu, że będziemy musieli odpracowywać być może wizyty w toalecie albo czas, który spędzamy na parzeniu kawy bądź herbaty. Także próbujmy raczej wycofywać się z regulacji, a stwarzajmy taką kulturę organizacyjną, aby po prostu palenie w pracy nie stanowiło żadnego problemu i nie kolidowało z wykonywaniem obowiązków. Ktoś napisał do mnie: wychodząc na papierosa, wychodzę z telefonem służbowym, załatwiam mnóstwo spraw, dzwoniąc oraz spotykając się z osobami z innych działów, też palącymi. Tego nie można ubrać w okienko i w tabelki. Pan Cezary, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, tak się składa, że od 95 roku prowadzę małą firmę, zatrudniam przeważnie 2 osoby i dla mnie po prostu to jest, już nie wytrzymuje po prostu. Co to państwo robi? Dlaczego ono tak się wpie w nasze po prostu sprawy? Powinna być wolność w tym, między pracownikiem a pracodawcą. I takie mam hasło, że takiego socjalizmu jak dla tego kapitalizmu to jeszcze nie widziałem. Dziękuję bardzo. Pani Anna napisała: z tego, co pana gość mówią, wynikało, że mój pracodawca może ustalić mi urlop choćby w maju, a pracodawca mojego męża ustali mu urlop we wrześniu, czyli rodzina na wakacje jechać jednak nie może. 7 trójek na początku, 22. Pan Ryszard, panie Ryszardzie? Tak, witam, dzień dobry. Witam pana, dzień dobry. Ja chciałem się odnieść do dyskusji troszeczkę do palenia papierosów w pracy, że przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko jest w kodeksie pracy. Ja też pracuję w firmie, gdzie jest powiedzmy pół na pół, 40 osób, połowa pali, połowa nie pali. Sam nie palę od 8 lat i byłbym bardziej za tym, żeby motywować pracodawców, żeby premiowali nie palenie. Pójść w tą stronę, nie karać, nie restrykcje dla palących, być może przez nagradzanie, być może przez finansowe, być może jakieś inne nagrodowe, zmobilizujemy tych palących do do ograniczenia palenia, albo do rzucenia. Albo do rzucenia. To rozumiem. Pan Adrian napisał i pyta, czy kwestii palenia palaczy nie można uregulować wewnętrznymi regulaminami po prostu w firmach. 7 trójek na początku 22. Marek Lewandowski, rzecznik Związku Zawodowego Solidarność. Przede wszystkim jestem oburzony, że jakiekolwiek informacje tego typu wypływają z Komisji Kodyfikacyjnej, bo umówiliśmy się wszyscy, że dopóki komisja nie zakończy swoich prac, a jeszcze ich nie zakończyła, dopóty nie będziemy żadnych pojedynczych, wyrwanych z kontekstu rozwiązań przekazywali na zewnątrz. No niestety Komisja Kodyfikacyjna pełna jest gadu i tutaj jest parę osób, które w sposób według mnie nieodpowiedzialny wychyliły się przed szereg i różne takie sensacyjne informacje sprzedały. Natomiast my niezmiennie powtarzamy, dopóki nie zakończą się prace, dopóki nie dostaniemy pełnego dokumentu, to jesteśmy bardzo wstrzemięźliwi do odnoszenia się do takich pojedynczych informacji. Proszę pamiętać, że tak naprawdę po raz pierwszy w tym naszym 30-leciu wolności pracujemy kompleksowo nad kodeksem pracy, który jest stary, przestarzały, wymaga napisania od nowa i to jest tak ważny proces i tak bardzo zależy nam na powodzeniu tego przedsięwzięcia, że nie chcielibyśmy, aby tego typu wypowiedzi, różne takie wrzutki popsuły coś, co jeszcze nie powstało, a na czym, tak jak mówię, wszystkim nam bardzo zależy. Ja bym dał sobie w tej chwili spokój, bo i o urlopach było mówione, a okazuje się, że to nie jest do końca tak. Były jakieś inne wrzutki. My naprawdę nie chcemy tego jakoś w specjalny sposób komentować. Czekajmy spokojnie i pamiętajmy, że Komisja Kodyfikacyjna nie ma żadnej mocy stanowiącej. To nie jest żadne gremium podejmujące decyzje. To jest tylko grupa ekspertów, fachowców pisząca nowy kodeks pracy, który jak powstanie, będzie podlegał całościowej ocenie i wtedy będziemy się na jego temat wypowiadać. A ja przyznam, że cieszę się, że już na tym etapie prac możemy o szczegółach porozmawiać. 12.31. Moim gościem jest pan Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Całą listę uwag, krytycznych uwag do nowych przepisów kodeksu pracy mają pracodawcy RP. Konfederacja Lewiatan również ma wątpliwości? Takie wątpliwości pojawiają się w toku prac komisji, ale ja do tego nie przywiązuję nadmiernej wagi. Zgadzam się z panem, że już nawet na tym etapie powinniśmy prowadzić rozmowy. No tak, bo możemy oceniać. Nawiązałem do wypowiedzi pana Marka Lewandowskiego, który wolałby zapewne, aby to jeszcze było wszystko utajnione. Znaczy ja osobiście jestem zwolennikiem raczej jawności życia publicznego. Owszem, wtedy kiedy się prowadzi negocjacje, czyli coś za coś, tak, między firmami albo między związkiem a pracodawcą, nie należy tego rozgłaszać, żeby nie rozbudzać nadmiernych emocji, które mogą zablokować cały proces. Ale w tym wypadku chyba tak z tym nie mamy do czynienia. No, analizowane są różne projekty. Te projekty dla niektórych osób mogą być uciążliwe, dla innych nie. Ja generalnie bym powiedział w ten sposób. W XXI wieku nie spędza się w pracy, tak jak 50 lat temu, całego życia w jednej fabryce. W XXI wieku mamy globalną gospodarkę, ogromne tempo zmian technologicznych, zupełnie inne warunki pracy. Ogromną rolę odgrywa tutaj informatyka, która ma istotne znaczenie dla rynku pracy i relacji pracodawcy i pracownika. W związku z tym, skoro rzeczywistość wokół nas się zmienia, no nie możemy pozostawać ślepi na to i posługiwać się kodeksem pracy z 74, jeśli dobrze pamiętam. Można odnieść takie wrażenie, że nowy kodeks ma być takim kodeksem frontem do pracownika. Tak to nazwę. Tymczasem są tam pomysły, które pracownikowi chyba utrudniają życie, a nie ułatwiają. Na przykład konieczność założenia działalności gospodarczej, jeśli chce dorobić do pracy etatowej. No ale to trzeba by było dyskutować w kontekście w ogóle rodzajów umów o pracę, możliwości świadczenia pracy. Dzisiaj mamy bardzo wiele form, takich jak umowa o dzieło, umowa zlecenia, tak, prowadzenie własnej działalności. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład umowy te są obarczone różnymi, obciążone różnymi składkami na ubezpieczenia społeczne, podatkami różnymi. Ja uważam, że powinniśmy wprowadzić porządek, to znaczy albo mamy umowy o pracę, długoterminowe, krótkoterminowe, nie wiem, na przykład projektowe albo sezonowe, a z drugiej strony mamy własne prowadzenie działalności gospodarczej i między tymi formami już w zasadzie nic nie ma. Zgoda, tak? Tyle tylko, że aby przyjąć na przykład zlecenie, to ktoś zatrudniony na umowę o pracę, pozostający na etacie, musi zakładać działalność gospodarczą, a to zlecenie na przykład pojawia się, nie wiem, raz na kwartał. Ja widzę w tym jeszcze jeden pewien chytry plan, bo państwu to się oczywiście opłaca, bo taki delikwent zapłaci dodatkowy podatek, comiesięczny, stały, nawet jeśli nic nie zarobi, w postaci składki zdrowotnej. Może taka też była intencja? No tak, ale będą też formy pracy, na przykład, nie wiem, prac sezonowych, tak, czyli eksperci znajdujący się dzisiaj w komisji, miejmy do nich trochę zaufania. To są nie tylko teoretycy, ale również praktycy, którzy na co dzień mają z takimi sytuacjami, o których mówimy, do czynienia. Oni zaproponują rozwiązania, które mają ludziom pozwolić płynnie przechodzić z jednego stanu w drugi. To znaczy, z jednej strony nie chcą ograniczać elastyczności relacji między osobą świadczącą pracę i tą, która za tą pracę płaci i z niej korzysta. I dla mnie zmierzanie do uporządkowania takich sytuacji jest jak najbardziej zrozumiałe. Ale no, to jest dla mnie to też jest zrozumiałe, tylko ja widzę inny problem. Mianowicie taki, że z systemem nadużywania umów cywilnoprawnych po prostu sobie nie radzimy i być może sobie nie poradzimy. A jeżeli tak, przyjmiemy jakąś formę, jakąś zasadę bardzo ostrą, bardzo restrykcyjną, to kosztem czegoś. Kosztem na przykład takiej sytuacji przywołanej przeze mnie, że oto ktoś pozostający na etacie, no, de facto nie będzie mógł przyjąć pracy zleconej. Znaczy, wydaje mi się, że do takiej sytuacji rzeczywiście nie powinniśmy doprowadzać i moim zdaniem tak się nie będzie działo. Dlatego, że prowadzenie działalności gospodarczej zakłada systematyczne działanie. Działalności gospodarczej nie prowadzimy dorywczo przez jeden miesiąc na przykład, a potem ją zawieszamy, tak, na 11 miesięcy. Są pewne warunki, które muszą być spełnione, abyśmy mogli powiedzieć, że naszym źródłem utrzymania jest prowadzenie działalności gospodarczej. To jest logiczne. Natomiast będą wprowadzone inne formy pracy, z tego co wiem, to będą one bardzo zróżnicowane i można komuś powierzyć pracę, która dzisiaj ma charakter pracy zleconej, tak? Bo my to nazywamy zleceniami, ale proszę zwrócić uwagę, że mogą to być zlecenia takie autentyczne, na przykład 3, 4, 5 dni, a mogą być to zlecenia ciągnące się miesiącami czy nawet latami. No i teraz rzeczywiście, jeżeli ktoś tą działalność prowadzi w sposób systematyczny, długoterminowo, no to mamy w gruncie rzeczy do czynienia z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast to są zlecenia ad hoc, tak, no to to są nadal umowy o pracę. Dziś w programie pytanie, czy palacze powinni odpracowywać palenie. Powinni? Ja bym to pytanie troszkę zmienił. Czy ktoś, kto wychodzi wielokrotnie w ciągu dnia, czy to na papierosa, czy popatrzeć na drzewa, czy zrobić sobie jakieś zakupy. Powinien odpracowywać czas, czy nie? No dla mnie oczywiście tak, bo inaczej oszukuje swoje koleżanki i swoich kolegów w pracy, którzy w tym czasie odwalają za niego robotę. Jeśli pan pozwoli, fragment rozmowy dwóch pań urzędniczek znaleziony w internecie. Fragment rozmowy bardzo a propos. Tak, no znaleźliśmy? Tak. Ja się przeniosę z tymi umowami do ciebie, jak Marta posprawdza swoje umowy, no, ale ty musisz teraz do mnie przyjść i musimy zrobić paznokcie sobie, bo ja nie będę pracowała z takimi paznokciami. Ja przejdę na papierosa, ale paznokcie będę robiła, bo ja wtedy będę czekała, aż mi wyschną. Strasznie długo. Jezu, nie mam Gosia roboty, kto teraz tego potrzeba? Ja wiem, ja też mam bardzo dużo roboty, więc albo zrobimy porządek z tymi pazurami i będziemy wtedy szybciej pracowały, bo milej się patrzy na ręce, albo p***le. No to idę. No. No i sam pan widzi, no pan wyobraża sobie pracę bez pomalowanych paznokci? Znaczy, no przecież patrzeć na to nie można, no. Wyobrażam sobie, że niektóre osoby powinny mieć zadbane ręce, bo to jest tak samo jak strój, który pracownik ma na sobie, ma oddziaływać na klienta, ma pozyskiwać firmie pracowników. Wizytówka firmy. Nie oznacza to natomiast, że należy to robić i można to robić w czasie pracy. A czy uważa pan, że te nieformalne przerwy w pracy są w Polsce dużym problemem? Te spotkania towarzyskie, urodziny kierowniczki wspomniane już przeze mnie, świętowanie Tłustego Czwartku i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że skala tego problemu w sektorze prywatnym jest wielokrotnie mniejsza niż kiedyś. Ja akurat pracowałem również w gospodarce centralnie sterowanej. Mhm. Pracowałem w latach 90. Widzę, że zdecydowanie zmienia się podejście do pracy i zmieniają się standardy pracy. To znaczy pewne dopuszczalne w przeszłości obyczaje dzisiaj są już nieakceptowalne. Nie oznacza to jednak, że rzeczywiście całkowicie je wypleniliśmy. A uważam, że uczciwość wymaga, żeby i pracodawca, i pracownik stosowali się do umowy o pracę. Skoro dzisiaj mamy zagwarantowane dla osób, które pracują dziennie ponad 6 godzin, 15-minutową przerwę płatną na zjedzenie posiłku, jeżeli pracujemy dłużej, to z reguły pracodawcy zdają sobie sprawę, że żeby zachować wydajność pracy w drugiej części dnia, powinniśmy zrobić przerwę jakąś dłuższą na posiłek, na przykład obiadową. To można uzgodnić z pracownikami. Ona może wynosić pół godziny, godzinę, raczej pół godziny, bo ludzie chcą wcześniej wyjść do pracy. Ale poza tymi przerwami, jeżeli ktoś odrywa się od pracy na dłużej, no to powinien jednak to odpracować. To znaczy, że wyjście, nie wiem, trzykrotnie na papierosa po 20 minut powinno wymagać pozostania w pracy o jedną godzinę. Nawiasem mówiąc, nie tylko, tak jak pan zauważył, papierosy mogą być powodem, pretekstem do przerwy. Oczywiście. Tak, może to być malowanie paznokci. Ale wszystko. Odpowiadanie na prywatne maile na przykład, korzystając z komputera w firmie i tak dalej. Jeśli pan pozwoli, za kilka minut wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22, 19, prawie 18 już minut. Do 13:00 pan Karol. Panie Karolu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kuba. Tak, dzień dobry, witam. Troszkę bliżej telefonu, jeśli pan łaskaw. Palić nie palę, więc może problem samego palenia mnie nie dotyczy, ale jak tak słucham tych pomysłów, bo na razie na szczęście to są tylko pomysły, to niestety to jest może ostatnio popularne słowo, ale tutaj dosłownie czuję się jak w polskim obozie koncentracyjnym, tylko jestem tym niewolnikiem. Błagam. Te pomysły, chodzi o to, że odbieramy jako takie bardzo nas ograniczające i moje odczucia są naprawdę takie, że coraz bardziej państwo chce mnie zniewolić. I to jest problem po prostu. A słowo wiem, można powiedzieć, ostatnio popularne, ale akurat tak mi jakoś przyszło do głowy, tylko w innym kontekście, tak. To pozdrawiam. Rozumiem. Pan Lech. Panie Lechu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja kłaniam się. Wszystkim, wszystkich ludzi, którzy tutaj tak bardzo apelują o to, że to państwo wchodzi i to państwo jest jak jakiś nie wiadomo jaki policjant. Ja naprawdę przypominam jeszcze 10 lat temu, nawet całkiem niedawno temu, kiedy państwo w ogóle, Jezus, istniało teoretycznie, tak to powiedzmy, pracodawcy mogli naprawdę wiele. Otrzymanie wówczas umowy o pracę, znalezienie jakiejkolwiek pracy i dostanie jakichkolwiek normalnych warunków pracy było czymś ekstremalnym. To trzeba było to zrobić po znajomości, albo po prostu się nie miało tego wcale. Także ja moim zdaniem, im większa ingerencja państwa w to, jakie są relacje między pracodawcą a pracownikiem, dają duże benefity właśnie dla pracowników. Więc jeżeli państwo opowiadają o tym, że powinni państwo dostać bardzo duże wolności, no to ta wolność będzie wykorzystywana przeciwko ludziom pracy, zwykłym takim niskim pracownikom. Jeszcze tylko chwilę odniosę się do tych papierosów. Jedno zdanie, proszę. Tak, bo słuchacze czekają. Wydajność pracowników, którzy palą jest o wiele niższa niż tych, którzy nie palą. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Wojciech komentujący ten obowiązek w zasadzie założenia działalności gospodarczej, ten wątek, jak Państwo pamiętają, pojawił się, napisał tak: jestem jak najbardziej za. Jestem fotografem ślubnym z własną działalnością gospodarczą. Istnieje rzesza osób pracujących na etacie, a w soboty dorabiających sobie na weselach, robiąc zdjęcia za nieadekwatne stawki. Te osoby żyjące ze zdjęć ślubnych nie są w stanie zaproponować chociażby... Oj, zagmatwałem się. Krótko mówiąc, chodzi o to, że takie osoby płacą niższe podatki, stąd mogą pozwolić sobie na niższe stawki i nie jest to sprawiedliwe. Pani Izabelo, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Ja chciałabym powiedzieć, że ja czułam się zniewolona, ale przez moje palące koleżanki. Pracowałam w służbie zdrowia, miałyśmy 10-osobowy zespół, z czego 7 paliło. Jak one wychodziły, bo przeważnie stady nie wychodziły na papierosa, to my wtedy musiałyśmy pracować za nie, bo podopieczni muszą mieć stałą opiekę. Próbowałyśmy wielokrotnie u pani kierowniczki wymóc to, żeby no, jakoś na to jakoś zadziałała, ale to nic nie dawało, a to te panie palące potrącały sobie z dnia pracy godzinę, półtorej. Ja uważam, że skoro masz swój nauk, to musisz z nim walczyć, ale nie możesz kogoś zmuszać do pracy za siebie, po to tylko, żeby palić. Nie dość, że sobie szkodzi, nam szkodzi, nie dość, że z palarni przychodzi nie najciekawiej pachnąca, to jeszcze ja mam za nią pracować. Powoduje, coś tu nie tak. Uważam, mają, że jakieś więcej regulacje obowiązków powinny być. Rozumiem. Za kwadrans 13. Andrzej Faliński, Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego. Ja uważam, że takie szafowanie na prawo i lewo różnymi drobnymi bądź grubszymi dyskryminacjami jest po prostu przesadą. To nie jest droga w dobrą stronę. To po pierwsze psuje klimat, po drugie różnicuje zespoły pracownicze. Po trzecie jest takim wyrabianiem nawyku funkcjonowania w warunkach opresji i represji za jakieś tam czynności. Ja uważam, że w funkcjonującej dobrze firmie jest wystarczająca ilość instrumentów utrzymania i wprowadzania różnych form dyscypliny i czy ktoś wyjdzie pooddychać świeżym powietrzem, czy zapalić, czy generalnie rozprostować ręce, to nie powinno być w ten sposób kodyfikowane. Ja osobiście jestem bardzo przeciwny takim nadużywaniom środków, że tak powiem, bezpośredniego przymuszania do jakichś zachowań, bądź powstrzymywania się od jakichś zachowań. Podobnie uważa piszący pan Michał. Każdy temat w miejscu pracy powinien zostać sformułowany, omówiony jedynie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nikt nie powinien się w to wtrącać. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w jakiejś kwestii, to się po prostu rozstają i tyle. U mnie w pracy nie można palić wcale. Zakazałem i nikt nie pali. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Pozdrawiam pana, panie Kubo. Halo? Dzień dobry panu. Witam, tak. Witam serdecznie. No cóż, wracając do klasyka Stefana Kisielewskiego, socjalizm jest to ustrój, który bohatersko walczy z problemami niespotykanymi w żadnym innym ustroju. Mm-hmm. I absolutnie zgadzam się z dwoma poprzednimi przedmówcami, że rzeczy nie wymagają żadnych regulacji centralnych. To powinno być pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i żadna ustawa do tego nie jest potrzebna, żadne związki zawodowe, nic z tych rzeczy. To absurd jest. Natomiast jeśli chodzi o umowę, bo wcześniej pan z Solidarności wspominał o umowach, jeśli chodzi o umowy, no to weźmy, co za tym stoi. Zróżnicowanie umów na to, czy jest to umowa o pracę, o dzieło, o zlecenie, jest tak samo socjalistycznym absurdem. To między pracownikiem i pracodawcą być to rozdzielone, a to, że państwo zmusza ludzi do tego, żeby takie, a nie inne umowy zawierali, jest związane tylko z wysokością opodatkowania tych umów i wpływami do budżetu. A no właśnie, bo to, jak pamiętamy swojego czasu, panie Piotrze, był taki wybieg, aby uniknąć podatków, aby unikać tych obciążeń ZUS-owskich. A kiedy na przykład zadam pytanie słuchaczom, a często zadaję, czy wszyscy powinniśmy być równo traktowani i równo obciążani w związku z potrzebami na przykład budżetu, no to zazwyczaj większość odpowiada, że jak najbardziej tak. Ktoś napisał nowoczesny kodeks pracy, ma za zadanie wykopać rów pomiędzy pracodawcą i pracownikami, bo zamiast rozmawiać będziemy się okładać paragrafami z kodeksu. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam pana. Dzień dobry. A może pan Maciej? Panie Macieju, halo? Witam. Dzień chciałem dobry. Tylko powiedzieć, że te wszystkie jakby rzeczy, które dzieją się w sprawie, to jest tylko zestaw narzędzi, a prawda jest taka, że tak naprawdę rozchodzi się o tą relację pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. I jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę i jest świetny, to pewnie pracodawcy nie będzie przeszkadzało, żeby wszedł na papierosa. I pytanie teraz, czy pracodawca powinien mieć narzędzie, które może przymusić pracownika, który nie do końca dobrze spełnia swoje obowiązki, do tego, żeby na przykład został godzinę dłużej przez to, że pali. I nie jestem pewien, że to ma sens, ponieważ najbardziej produktywni jesteśmy w jakichś tam godzinach pracy i to przeciąganie o godzinę tylko wszystkim przeszkodzi tak naprawdę, a nie przyniesie tej pracy, na którą wszyscy powiedzmy czekają. Pani Magda komentuje pisząca, jeżeli osoba paląca wywiązuje się ze swoich obowiązków, a przerwy w pracy nie wpływają na pogorszenie jakości tej pracy czy wydajności, to nikomu nic do tego. Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC. Jest to bardzo dobry pomysł, słuszny i sprawiedliwy. Są różne kodeksowe czy regulaminowe w dawnym zakładzie pracy przepisy, które regulują przerwy w ciągu dnia. Jeżeli palacze mieszczą się w taką przerwę, która wszakże nie jest przerwą zdrowotną na przykład, bo nie może być tak, że przerwę zdrowotną wykorzystuje się na działanie, a zdrowotne się na palenie papierosa. Ale jeżeli mówimy tutaj o dodatkowym czasie, to nie ma powodu, dla którego palacze mieliby być w cudzysłowie uprzywilejowani w stosunku do innych pracowników. 9 minut już prawie do 13. Ponownie na antenie moi dzisiejsi goście, pani profesor Monika Gładoch, zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej i pan Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Witam państwa. Dzień dobry. Słyszymy się za chwilę. Mam nadzieję, by wyniki naszego sondażu, nie wiem czy pani profesor zwróciła uwagę, ale przedstawiliśmy wypowiedź nagraną wcześniej pana Marka Lewandowskiego z Solidarności, no i był nieco oburzony, że oto są takie gaduły, jak to określił, które ujawniają to, co dzieje się w ramach prac komisji kodyfikacyjnej. No chyba ja myślę, że czasami dobrze, że takie gaduły się pojawią, bo przynajmniej większość osób będzie wiedziała, co je czeka i czy aprobuje takie rozwiązania, czy nie. Projekt kodeksu pracy nie jest projektem tajnym. On 15 marca w trybie dostępu do informacji publicznej będzie mógł być poznawany przez każdego obywatela, jeśli skieruje taki wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziś na pytanie, czy palacze powinni odpracowywać palenie, 68% internautów trójkowych jest na tak. 32% jest innego zdania. Jeremi Mordasewicz, wiele przykładów w listach słuchaczy. Wielu słuchaczy na przykład zwraca uwagę na fakt, że wielu pracowników korzysta, o czym mówiliśmy, z komputerów. No ale nie rozwiązują w tym czasie problemów firmy, tylko odpowiadają na przykład na prywatne maile. Korzystamy z infrastruktury firmy, na przykład z papieru, na którym drukujemy prywatne treści. Czasem pewnie wydaje nam się, że oj tam 10, kilkanaście kartek, to nikt nie zbiednieje. Tyle, że zapanowanie, jak sądzę, nad tymi wszystkimi naszymi przyzwyczajeniami w pracy może się okazać bardzo trudne. No, trudno wszędzie montować kamery, prawda? Tak się nie da funkcjonować oczywiście. Mamy niestety bardzo niskie wzajemne zaufanie pracodawców do pracowników i pracowników do pracodawców. Przy czym co ciekawe, badania pokazują, że poziom zaufania pracodawców jest dwa razy wyższy niż pracowników. Ja bym powiedział w ten sposób. Jeżeli chcemy być tak bogaci i żyć, mieć taki standard życia jak w krajach skandynawskich, na które często się powołujemy, które pokazujemy często jako przykład, to musimy zachowywać się tak jak oni. Znaczy niemożliwe jest zbudowanie państwa dobrobytu, jeżeli się nie będzie efektywnie pracowało. No, ale ktoś powie, że Norwegia to ma gaz i ropę, a w Szwecji ten dobrobyt za chwilę się skończy. No nie sądzę, żeby w Szwecji dobrobyt się skończył, bo właśnie Szwecja zmieniła swoje nastawienie mniej więcej od 15-20 lat i ewoluuje w kierunku kraju o wysokim poziomie swobody działalności gospodarczej, kraju przedsiębiorczego i wzrost Szwecji jest bardzo przyzwoity. W podobnej sytuacji jest Dania, czyli ja nie rezygnowałbym z pewnego wzorca, ale tak samo możemy odnosić się na przykład do Holandii, do tych krajów szczególnie północno-zachodniej Europy, które odnoszą sukces. I tam mówi się o pewnym poziomie przyzwoitości. Na przykład nieprzyzwoite jest nadużywanie zwolnień lekarskich, bo wtedy przerzucamy pracę na swoich kolegów i swoje koleżanki z pracy. Nieprzyzwoite jest wychodzenie, nieważne czy to na papierosa, czy po to, żeby pogadać po kilka razy w ciągu dnia na kilkadziesiąt minut, dlatego że znowu przerzucamy pracę na innych. Skoro zawarliśmy umowę o pracę z pracodawcą, ale również jesteśmy w pewnej, bo zazwyczaj nie pracujemy sami, no pracujemy tak, w zespole. To pewne zachowania, dla pewnych zachowań nie powinno być przyzwolenia, bo po prostu przyzwoitość tego wymaga. I czymś takim jest odpracowywanie przerw, które się robi na przykład na papierosy. Rozumiem. Pani profesor Monika Gładoch, pani profesor, kilka pytań. A w związku z tym, a to wątek bardzo ciekawy i ważny, mianowicie sprawa emerytów. Emeryci, a możliwość dorabiania do emerytury, czy korzystania właśnie z umów zleceń. Czy na ten temat w ramach pracy komisji była mowa? Czy to zostało uregulowane? Konkretnie nie było o tym wprost mowy, ale jest na przykład przewidziane takie rozwiązanie pracy nieetatowej dla osób powyżej 60 roku życia. To na razie tylko 18 godzin w tygodniu, nie dłużej, właśnie jako forma dorabiania. No i również obowiązek rejestracji działalności gospodarczej, gdyby emeryt chciał zawierać umowę prawa cywilnego. 18 godzin w tygodniu maksimum, a jeśli nie, to zapewne przewidziane będą konsekwencje w postaci na przykład zmniejszania świadczeń, czy tak? Nie, to jest zakaz nałożony na pracodawców, jeśli chodzi o pracę nieetatową. Natomiast oczywiście emeryt może wybrać zwykły etat czy część etatu, niekoniecznie jedną z takich nietypowych umów, które przewiduje się w kodeksie. Kiedy kodeks zostanie przedstawiony? W marcu? 15 marca to termin graniczny, kiedy komisja musi przedstawić uchwałę o przyjęciu dwóch projektów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy na ręce pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej. A potem co się dzieje? Domyślam się, że jako projekt rządowy trafia pod obrady Sejmu, czy tak? Jeszcze nie. Z tego co wiem, rząd chce wybrać z tego kodeksu rozwiązania, które będzie akceptować. Takie są przynajmniej zapowiedzi. Innymi słowy, chcę ten kodeks udoskonalić w takim kierunku, jaki sam obierze. Nieco mnie zaskakują takie, może nie do końca potwierdzone przez ministerstwo, jednakowoż przez niektóre osoby z komisji już pogłoski, że ma być niejako mała komisja powołana z osób, które były w tej dużej komisji, ma kilka osób poprawiać ten kodeks, który już jest. Poprawiać w duchu rządzącej partii, tak to rozumiem. No, może w duchu sugestii Solidarności bardziej. No, to mniej więcej to chciałam powiedzieć. Czyli może stać się tak, że mimo, że w marcu ten kształt kodeksu poznamy, to prace będą trwały nadal nad kodeksem pracy. Prawdopodobnie tak. Żeby go zmienić, myślę, jeszcze bardziej propracowniczo, chociaż trudno mi sobie to wyobrazić, ale bym się nie zdziwiło, jakby na przykład rozwiązania dotyczące czasu pracy czy nietypowych form zatrudnienia już nie pojawiły się w projekcie rządowym. Profesor Monika Gładoch, zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej, wcześniej pan Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję również. My, proszę państwa, spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 790. Smart TV Sony 49 cali za jedyne 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1000 zł. Kaszel suchy?